poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357, a także w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 12 czerwca, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W wakacje niewykluczone częściowe kontrole na granicy z Niemcami. Amerykanie na dłużej mogą zawiesić wyższe cła dla Unii Europejskiej. Tarcza Katarzyna, jak stanęła, tak stoi. Utknęły prace przy tunelu w Łodzi. Latem możliwe są częściowe kontrole na granicy z Niemcami, zapowiada premier. Donald Tusk mówił o tym w Sejmie, odpowiadając na pytania posłów. Poinformowałem naszych sąsiadów, nie tylko Niemców, także inne państwa, z którymi sąsiadujemy, że jeśli sytuacja na granicy, jeśli presja, ona nie jest duża, zaraz powiem, na czym polega ta presja przez was tak rozmuchiwana, ale ta realna presja nie jest zbyt duża, nie zawaham się podjąć decyzję o wprowadzeniu czasowej kontroli także na granicy z Niemcami. Jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze tego lata takie częściowe kontrole na granicy z Niemcami wprowadzimy. Sejm udzielił wotum zaufania rządowi. Za głosowało 243 posłów, przeciw 210. Przed głosowaniem premier przedstawił w Sejmie exposé, w którym wskazał plan działania koalicyjnego gabinetu na najbliższe 2,5 roku. To bardzo prawdopodobne, że Stany Zjednoczone przedłużą okres zawieszenia wyższych ceł dla partnerów Ameryki, w tym Unii Europejskiej, mówi minister finansów USA Scott Bessent. Bez takiej decyzji wyższe cła powrócą 9 lipca. Mamy 18 ważnych partnerów handlowych. Pracujemy nad porozumieniami w tej sprawie i jest wysoce prawdopodobne, że dla tych krajów lub bloków handlowych, jak w przypadku Unii, które negocjują w dobrej wierze, przesuniemy datę, aby kontynuować negocjacje, powiedział Bessent. Jeśli chodzi o wspólnotę, stawka wynosi 20%, wobec obecnych 10%. Papież Leon XIV dostał prawie 14 milionów euro dywidendy z Instytutu Dzieł Religijnych, zwanego Bankiem Watykańskim. Pieniądze zostaną przeznaczone na finansowanie działalności charytatywnej papieża i instytucji kościelnych. Dywidendy dla papieża są w rzeczywistości dywidendami dla Stolicy Apostolskiej. Wspierać mają misję Kościoła. O ich wypłaceniu zadecydowała Komisja Kardynalska po opublikowaniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok, które wykazało, że bank wypracował prawie 33 miliony euro zysku, czyli o 7% więcej niż rok wcześniej. Instytut zarządza depozytami, rachunkami, aktywami i papierami wartościowymi na kwotę blisko 6 miliardów euro. Do dobrych wyników przyczyniła się staranna kontrola kosztów i informatyzacja banku. W przeszłości bank był w centrum skandali i intryg. Za Franciszka został zrehabilitowany i dziś zajmuje się zwykłą działalnością bankową w imieniu Stolicy Apostolskiej, zakonów, parafii, duchowieństwa i pracowników Watykanu. Jest jedyną instytucją Stolicy Apostolskiej upoważnioną do świadczenia usług finansowych. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Coraz dłuższy przestój w pracach nad łódzkim tunelem. Duża tarcza nie wznowiła drążenia, choć miało się to stać na przełomie maja i czerwca. Od prawie 10 miesięcy stoi TBM Katarzyna, która ma pod ziemią połączyć najważniejsze łódzkie dworce. Najpierw maszyna została zatrzymana we wrześniu, kiedy podczas drążenia doszło do zawalenia części kamienicy przy 1 maja 23. Później tarcza wróciła na kilka dni do pracy, ale zatrzymało ją osunięcie gruntu numer dalej pod 1 maja 21. Od tamtego czasu TBM Katarzyna nie pracuje na pełnych obrotach i jak nieoficjalnie słyszę, może się to nie zmienić nawet do końca czerwca. Wciąż czekamy na próbne uruchomienie tarczy, po którym będzie można stwierdzić, czy możliwe jest dalsze drążenie. Relacjonował Michał Dąbrowski z Radia Łódź. Suwałki najlepszym miastem do życia na Podlasiu. Tak ocenia pytana o to sztuczna inteligencja. Z wygenerowanej przez AI odpowiedzi wynika, że przemawiają za tym czyste powietrze, dostęp do natury, niskie bezrobocie, rozwój gospodarczy i spokojny rytm życia. Zapytaliśmy mieszkańców Suwałk, czy równie pozytywnie oceniają życie w mieście nad Czarną Hańczą. Mi się podoba bardzo. Wszędzie jest blisko, mamy tu jeziora, zalew. Jest bezpiecznie. Ja wychowuję czwórkę dzieci, szkoły, przedszkola, wszystko mamy blisko, lekarzy. Spokojnie, cicho. Naokoło dużo pięknych miejsc, teraz trochę lepsze drogi są, także można w miarę bezproblemowo dotrzeć do większej aglomeracji. Ciężko tutaj z pracy, powiem szczerze, jest słaby rozwój, jest ogólnie brak perspektyw dla młodych osób. To jest przepiękne miejsce do życia. Tylko ma jeden karygodny minus, to jest wykluczenie komunikacyjne. 30 parę lat temu, jak dojeżdżałem tutaj, były pociągi za komuny ciemne, jak to się mówi, a obecnie praktycznie połączenie ludzi, którzy mieszkają w Gdańsku, w Olsztynie, z tym regionem nie istnieje. Jedyne to jest kierunek Białystok i Warszawa, a moim zdaniem tak nie powinno być. Ale poza tym jest Poza tym super. Jest miejsce cudowne.

takiej niebezpiecznej granicy, cenię najbardziej w zespołach jak The Smiths. W ostatni weekend byłam w Londynie, zebrałam tam sporo brytyjskich inspiracji muzycznych, które będą towarzyszyć nam przez najbliższe 2 godziny. Kontynuujemy z bliskim The Smiths brzmieniowo zespołem The Taps. The Taps i Narcissist. Na okładce ich najnowszego albumu Cotton Crown widnieje stare zdjęcie. Matka lidera grupy karmi piersią nowonarodzonego chłopca w specyficznych warunkach, bo na cmentarzu i po latach to bardzo symboliczna fotografia, bo chociaż wokalista pożegnał matkę prawie 10 lat temu, to drugi album grupy to taki kolejny etap radzenia sobie z żałobą, więc nic dziwnego, że wybrał akurat to zdjęcie. Posłuchamy jeszcze zamykającego album utworu Strange, który zbudowany jest wokół anegdoty o pewnym nieznajomym, który podczas czuwania nad matką podczas pogrzebu chwycił Owena Williamsa, czyli lidera grupy, za ramię i zasugerował, że mógłby o tym doświadczeniu napisać piosenkę. nietaktowne wydarzenie po latach zainspirowało artystę faktycznie. I koniec tego utworu kończy się właśnie takimi słowami w formie przeprosin, można tak powiedzieć. Kimkolwiek jesteś, przepraszam, chyba właśnie napisałem o tym piosenkę. Found out the method from an article in Wales Online. A picture of my mother in a weird hat doing overcast sky. Successful music journalist, mother to takes her own life. How strange it all is. Sometimes when everyone's high, they ask me what it's like, if I'm alright. Thus it makes me more interesting than we are, and then it's so fine. Sometimes there's nothing to say, so I coolly bring it up to see the look on your face. Sometimes there's nothing to say, so I bring it up to see the look on your face. How strange I've been. How strange I've been. How strange I've been. At the wake, someone took my arm. Said that you could write a song to honor your mum. Said the band could write a song about this. Well, whoever the hell you are, I'm sorry, I guess this is it. How strange it all is. How strange it all is. How strange it all is. How strange it all is. How strange it all is. How strange it all is. How strange it all is. Wiele brytyjskich zespołów oddaje przedziwne doświadczenia tym charakterystycznym połączeniem radosnych brzmień z posępnymi tekstami. I ta dziwna mikstura sprawdza się w przypadku niejednej grupę w dzisiejszej audycji. The Taps i The Crown, Cotton Crown, dobry album, żeby zapoznać się z twórczością zespołu z Walii, ale warto wrócić też do wcześniejszej twórczości i warto dodać, że to nie jest debiut artystów. Brytyjska formacja powstała na bazie noise'owego zespołu Joanna Grusom, którego członkowie, w tym wspomniany Owen Williams i George Nichols, postanowili kontynuować muzyczną współpracę w nowym składzie i z delikatnie nowym brzmieniem, mniej noise'owym, a bardziej skupionym na tym charakterystycznym popie. Pierwszy album The Taps nazywał się Dead Meat, a jeden z najpopularniejszych utworów i moich ulubionych z tej płyty to The Wretched Lie, paskudne kłamstwo. Pora na rozwód, czyli zespół Divorce. W tym roku wydali debiutancki album Drive to Golden Hammer. Ten kwartet z Nottingham bardzo śmiało opisuje swoje połączenie brzmieniowe jako połączenie legendarnego rockowego Wilco z popową Abbą. Ale coś w tym jest, bo jeśli ma to opisywać energię indie z popowym takim teatralnym sznytem, to ja jestem na tak, zgadzam się. Tytuł opisuje podróż, choć miejsce Golden Hammer jest zmyślone i można w nie włożyć jakąkolwiek wymarzoną krainę. A utwory Divorce mają czasami bardzo nietypową strukturę. Jeżeli miałabym wymienić coś poza samym brzmieniem i koncepcją albumu, ta nietypowa struktura w tym przypadku to między innymi single Peel. Warto zwrócić tam uwagę na to, że nie ma tam refrenu i właściwie można tam spotkać aż trzy mini utwory w jednym. Peel, który zapowiadał debiut. Proszę się wsłuchać. Again, come close to me.

If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. I've discovered I'm in love with you. Oh, 'cause I'm happy just to dance with you. Dużo mówi się o tym dzisiaj, że artyści są zmuszeni wydawniczo do takiego podążania singiel za singlem, album za albumem i że jest to horrendalne tempo. A jak pomyślę sobie o tych latach 60. nawet i Beatlesach, którzy w tę dekadę wydali kilkanaście albumów i byli bardzo płodnymi artystami, to myślę, że wcale nie jest to taka nowość. Po legendach muzyki popularnej czas na debiutantkę z albumem wyprodukowanym przez amerykańską supergrupę Boy Genius. Jasmine Forty, czyli Jasmine Cruikshank z Manchesteru i jej utwór Kitchen. Things that I do just to stand close to you in the morning light. Don't even need to hold you tight. Yeah, right, it's enough, 'cause you see me even kitchen sink as you brew the tea through the songs that I've played, more than memories made by that silent smile. 'Cause meanwhile I know the thirst that drag your lips to curve the thoughts I know well, the sure as hell don't deserve who even made you this way. How could you want broken girl, full of love with no capacity for romance. Who let you look like this? How can you be so wise with the same damn age? Why do you want me around when all I can do is stand in your kitchen? Oh, well, you know there's things that I do, all those things that I do to keep you in my sight. And they'll say what they might, but you're right, you're such a lemon. I see you even now as the kettle boils, as you see me through the nights that I stayed, more than nights moves I made across your kitchen tile. 'Cause meanwhile I'll stay at length and watch the days grow long for your arms, and I will wish our soul I belong. Who even made you this way? How could you want this? This corpse of a girl still face down in another kitchen down south. W niektórych utworach przypomina eksperymentalny indie rock znany z brzmień takich zespołów jak Microphones, ale inspiruje ją Elliot Smith i Adrian Lenker. Album You Are The Morning pokazuje, że Jasmine Cruikshank jest przede wszystkim fantastyczną autorką tekstów i nie próżnowała przy słuchaniu swoich legendarnych artystów, którzy ją inspirowali. Poznajemy w utworach historię przemiany, jakiej doznała artystka podczas ujawnienia swojej transpłciowości. I między takimi rozdzierającymi serce utworami o doświadczeniu trudności z postrzeganiem swojej płci, ale też bezdomności, znajdują się takie pełne blasku opowieści o przyjaźni czy euforycznym odkrywaniu siebie. Mnie dotknęło Highfield, które opisuje spotkanie z transfobicznymi obelgami podczas próby znalezienia spokoju w naturze podczas spaceru. I can't believe you're me up with a friend, and I've only slept and showered since you walked me home again. I could spend all my time with you, and you know I wouldn't mind one bit. You want me to stay safe, but I wanna forget the world for the evening. I'm gonna take self-defense, so don't worry yourself about me. I'll only leave the house without getting changed once in a while, but there's nothing like a red dress on a cloudy day in the park. Makes the birds sing a little louder, makes my heart beat a little prouder. But each time I reach my door, shaking screams from my head and rivers from my eyes. Take my makeup off for a walk, cool, and try to forget about the road outside. I wish the whole world was Highfield. I wish it stretched right to my door. Over Broom Lane with its cars and its horns and its shouts and the natura to jest piękne miejsce, w którym można się metaforycznie zamknąć, tak jak w utworze Jasmine for Tea. Ja w ostatni weekend, tak jak wspomniałam, byłam w Londynie i akurat nie natura inspirowała mnie muzycznie, ale każda podróż to są niespodziewane inspiracje. Na ulicach Berlina, o którym opowiadałam w innym odcinku Bażanciego Serca, mówiłam o tym, że można było znikąd usłyszeć Bowiego z ery berlińskiej w Anglii, tak jak już wspomniałam, Beatlesów, ale miło też natknąć się na zespoły, które i współcześnie wyznaczały pewne drogi brzmieniowe. W hotelowej restauracji, jedząc klasyczne angielskie śniadanie z fasolką, usłyszałam jeden z najważniejszych jazzowych albumów z Wielkiej Brytanii ostatniej dekady, czyli Black Focus grupy Yusef Kamal, a dokładniej utwór Yo Chavez. Musiałam go więc przynieść też i tutaj. Thank you. Album Black Focus duetu Yusef Kamal, wydany w 2016 roku przez Brownswood Recordings, był zdecydowanie punktem zwrotnym dla współczesnej sceny jazzowej w Wielkiej Brytanii i nie tylko. Połączył jazz z hip-hopem, grime'em, połamanymi bitami, funkiem, elektroniką i wieloma innymi gatunkami, o których nie myśleliśmy wcześniej w kontekście takiego jazzu, bo teraz po latach brytyjskich jazzowych eksperymentów może nie jest to tak szokujące, szczególnie, że dziś czerpie z nich między innymi nawet polska scena na czele z takimi zespołami jak EAPS czy Błoto. Jednak wtedy udowodniono na szerszą skalę, że jazz nie musi być elitarny, nie musi być retro, że można mu nadać bardzo charakterystycznego, współczesnego tonu. Na tej płycie znalazł się między innymi utwór Strings of Light. Thank you. We'll be right back.